els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, el 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València. Bona nit, bon dia, bona vesprada, benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. El món del rock va ser freqüent durant una certa època allò dels supergrups. Era una reunió dels líders o les figures més destacades de determinats grups que s'havien dissolt i que s'untaven per a fer normalment un parell de discos o tres, com a molt, i després es tornaven a dissoldre, en fi. En el jazz això no es té en aquest concepte. En el jazz els músics s'ajunten i se separen de manera molt freqüent perquè el que volen, el que el seu esperit inquiet els espenta és a cercar nous companys, noves experiències i noves idees. En aquest cas, pense que la paraula eixa de supergrup és perfectament aplicable a la gent que aneu a escoltar en el programa d'avui. Es tracta d'una gravació feta a Japó en un auditori de Tòquio que varen fer un grup que són ni més ni menys els següents: Wayne Shorter i Dave Liebman al saxo soprano, Richie Beirach al piano, Eddie Gómez al baix i Jack DeJohnette a la bateria. Com veieu, són quatre músics d'aquests que han marcat el ritme i la línia del jazz, marcant camins nous dintre d'aquesta música des dels anys 80 fins als nostres dies, pràcticament. Sense renunciar a la tradició, sense renunciar a res del que havia estat el jazz abans, han estat una gent que ha sabut marcar un camí propi. En aquest cas, varen juntar-se per aquest concert i no es molestaren ni tan sols en que el disc tinguera un nom protagonista, sinó que el disc s'anomena pura i simplement Tribute a John Coltrane, Tribute to John Coltrane. Fan una introducció en una peça de Paul Chambers que es diu Mr. PC i després fan dues peces que són mescles de música de John Coltrane, tres d'elles incloses en un disc absolutament històric de Coltrane, Impressions, de 1963, en un moment en el que estava ja passant-se a la música modal i que va ser segurament una de les èpoques més productives, a part de la darrera en la que ja es llançà totalment a la innovació i a allò que després s'anomenà free jazz, i varen ser unes peces que han quedat com a clàssics del jazz. En aquesta actuació, les peces que no vam escoltar, la primera, com hem dit, era aquella de Mr. PC, de Paul Chambers, i després dues peces, en què la primera és una mescla de After the Rain i Naima, una balada que Coltrane li dedicà a la seva dona, i la segona, una altra mescla de India Impressions. Tant After the Rain com India Impressions estaven incloses en el disc Impressions de Coltrane. La gravació, el 26 de juliol de 1987, en principi era sols una gravació de vídeo, ha estat passada al CD amb una qualitat excel·lent. Respecte a les actuacions d'aquesta gent, no es pot dir res que no s'hagi dit, però per a mi n'hi ha dos instruments que normalment no solen destacar en les actuacions de jazz, però que en aquest cas tenen un paper molt important. Són el contrabaixista Eddie Gómez i el baterista Jack DeJohnette. A escoltar bona música i a gaudir d'aquesta impressionant reunió de músics de jazz junt a un altre no menys impressionant personatge com és John Coltrane. Thank you. John Coltrane was one of the greatest influences on all of contemporary music, jazz, rock and roll, whatever you play. You cannot escape the influence of Mr. Coltrane as a musician and as a spiritual force, you know what I mean. And it's a great honor to play his music. That was a song he wrote for bass player that he played with in the Miles Davis group, Mr. Paul Chambers, and that was entitled Mr. PC. Richie and I are going to do a duet, and we're going to do two of Coltrane's more lyrical, beautiful pieces, one not so well known and one that I think you will all be familiar with. The first one is entitled After the Rain. No more. And then, of course, the very popular and fantastic Naima. Ha ha ha. Ha ha ha! I fins ací el programa dels Camins a la Música d'avui en l'emissora lliure i libertària de la ciutat de València. Ja sabeu que podreu trobar en la nostra web podcast alguna informació addicional sobre la música que es pot sentir en aquest programa com habitualment fent, i també espero que sapigueu, i si no vos ho recorde, que aquest programa s'emet els dijous a les 4 de la vesprada en primera emissió i que després es repeteix els dissabtes a les 11:30 de la nit i els dimecres a les 24 hores entre dimecres i dijous de la setmana següent. El podeu escoltar també en streaming des de la mateixa web de Ràdio Clara si no vos arriba bé l'emissió radiofònica. Igualment es pot escoltar en l'apartat de l'iVox de Ràdio Clara dedicat al nostre programa i, evidentment, en la nostra web podcast camisalamusica.net, on podreu trobar els comentaris aquests que esmentava al començament i, a més, un enllaç per a poder descarregar-vos tranquil·lament i poder escoltar allà on vos avellisca el programa i la seva música, que, com afortunadament jo no parlo entremig, podeu escoltar-la ometent la introducció si allò vos avellís. Sí que vos recorde que, com la qualitat és francament boníssima d'aquesta gravació, estaré bé que se feu l'ànimo d'escoltar-la si en teniu en un bon aparell de música, perquè realment pareix mentida que d'un vídeo es poguera traure una qualitat tan bona en la gravació al CD. I res, amigues i amics, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu.